kanenge ezali kokasola kata olobiba kokamwa yo mama kanda ya moto kotia na motema te okanda ezali mopaya nokiba kokamwa yo mama sala likambo sala lokola mwana mobali akosalaka mbima epai ya bafami na nga bayeba Pesima para dentro del momento. trema.